بڑی بھاری مشینری اس پر رکھی جاتی ہے اور ایک ملک کا بڑا سامان دوسرے ملک تک پہنچا دیا جاتا ہے آسانی کے ساتھ. فرمایا ان جانوروں پر اور کشتیوں پر بھی تم لادے پھرتے ہو اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہو. یہ خدا کی قدرت کے نمونے ہیں. اگر اب بھی اللہ کی توحید کو نہیں مانو گے تو پھر نتیجہ وہی ہوگا, ذلت اور رسوائی آگے آئے گی قیامت کو. یہ اتنے دلائل تمہارے سامنے تھے, اللہ کی قدرت کے نمونے تھے, تم نے اللہ کی وحدانیت کو نہ پہچانا اور خدا کے توحید کا عقیدہ نہ اپنایا, شرک میں مبتلا رہے, مخلوق کو تم نے خالق کی کرسی پر بٹھایا اور وہ بات جو اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے تھی وہ مخلوق کے ساتھ کی, اس کا نتیجہ سوائے ذلت کی اور کچھ نہیں ہوگا. یہ دلائل قدرت ہیں. کیونکہ کشتی کی سواری کا بھی اللہ نے ذکر کیا تھا, اس لیے آگے مناسبت سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر, اس میں تبلیغ کا ذکر بھی ہے اور ساتھ ساتھ قیامت کا بھی اور توحید کا بھی اور دلائل قدرت کا بھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَمَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی قوم کی طرف, بس انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود, کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو کہا سربراہ لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے, نہیں ہے یہ شخص مگر ایک انسان تمہارے جیسا, یہ چاہتا ہے کہ یہ بڑائی حاصل کرے تمہارے مقابلے میں, اور اگر اللہ چاہتا تو اتارتا فرشتوں کو وہ رسول ہوتے. ہم نے نہیں سنا اس بات کو جو یہ شخص کہتا ہے اپنے اگلے باپ دادوں سے, نہیں ہے یہ مگر ایک شخص ایسا کہ جس کے اندر جنون ہے, بس انتظار کرو اس کے بارے میں ایک وقت تک. کہا اس نوح علیہ السلام نے میرے پروردگار میری مدد فرما اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہے مجھ کو, بس ہم نے وہی بھیجی اس کی طرف کہ بناؤ تم کشتی ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے, پر جب آئے گا ہمارا حکم اور جوش مارے گا تو نور, بس ڈال دینا اس کشتی میں ہر چیز کا جوڑا دو دو اور اپنے گھر والوں کو, مگر وہ جن کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے ان میں سے, اور نہ مجھ سے بات کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا, بے شک وہ پانی میں ڈبوئے جائیں گے. پس جب تو بیٹھ جائے چڑھ کر کشتی پر تو اور جو تیرے ساتھ ہیں, بس کہو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نجات دی ہم کو ظالم قوم سے, اور کہو اے میرے پروردگار اتارنا مجھ کو اچھی طرح برکتوں والا اتارنا, اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اور بے شک ہم البتہ آزمانے والے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی اور توحید کے دلائل، وہ عقلی دلائل تھے، جن میں غور کرنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھ سکتا ہے، انسان کی تخلیق اور اس کے مختلف مرحلے، آسمانوں کا وجود، پانی کا اتارا جانا اور زمین میں اس کو جمع کرنا، اور باغات وغیرہ اور سبزی اناج اور تمام پودوں کو زمین سے پیدا کرنا، اور طرح طرح کے پھل جس سے انسان کھاتے ہیں، اور پھر خاص طور پر زیتون کے درخت کا ذکر فرمایا، عجیب و غریب قسم کا درخت جس کے پھل کو بھی کھاتے ہیں اور اس سے تیل نکال کر سالن کا کام لیتے ہیں اور دوسری ضروریات پوری کرتے ہیں۔ پھر جانوروں کا اللہ نے ذکر فرمایا، اس نے اپنی قدرت تامہ کے ساتھ جانوروں کے جسم کے اندر تمہارے لیے عجیب قسم کا مشروب پیدا کیا جس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی تمام کھانے اور پینے کی چیزوں میں۔ جانوروں سے بے شمار فوائد حاصل کرنا اور سواری کا کام بھی لینا، اور اسی طرح کشتیوں سے سواری کا کام لینا، یہ تب سب دلائل قدرت ہیں اور دلائل توحید ہیں۔ ان کو انسان اگر غور سے دیکھے تو ہر ایک سے اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے۔ تو کشتی کا ذکر تھا، تو کشتی کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور پھر یہاں سے توحید کے نقلی دلائل کا ذکر فرمایا۔ دیکھو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، کسی کا حال صراحت سے ذکر کیا گیا ہے، کسی کا اجمال سے، یہ تمام کے تمام اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے تھے۔ چنانچہ یہ کشتی والے جو تھے سب سے پہلے جنہوں نے کشتی بنائی، اور نبوت اور رسالت کی تاریخ میں جن کا ذکر سب سے پہلے کیا جاتا ہے، قرآن کریم میں بھی نبیوں کے سلسلے میں رسالت اور رسولوں کے ذکر میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہی سب سے پہلے آتا ہے، تورات کے اندر بھی ایسا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اس لحاظ سے پہلی باتوں کے ساتھ مناسب تھا کہ دلائل قدرت میں کشتی کا ذکر ہوا، تو کشتی کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہی شروع ہوا تھا، انہوں نے کشتی بنائی تھی اللہ کے حکم سے، اس کا ذکر ہے۔ اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، رسول بنا کر ہم نے بھیجا، صاحب شریعت، اللہ نے ان کو مستقل شریعت عطا فرمائی اور ان کو لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، دیکھ لو یہ نقلی دلائل ہیں، سارے اللہ کے نبی اسی درس کو دہراتے رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی توحید کو مانو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو خالق مالک رازق اور مختار مطلق ہو، نافع اور زار ہو، جو پیدا کرنے والا ہو اور ضروریات کو پورا کرنے والا ہو، انسان کے احتیاج کو جاننے والا ہو اور اس کی مصلحتوں کو پورا کرنے والا ہو، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے، سو اسی کی عبادت کرو، کیا تم ڈرتے نہیں کہ تم شرک والی بات کرتے ہو؟ تو نوح علیہ السلام کے اس تبلیغ کے نتیجے میں جو نافرمان لوگ تھے انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ سربراوردہ لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، یہ نوح تو تمہارے جیسا ایک انسان ہے، یہ کیا رسول بنا پھرتا ہے، اس کی بات مت مانو، یہ تمہارے مقابلے میں بڑائی چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کو چودراہٹ مل جائے، یہ بڑائی چاہتا ہے، اور خدا اگر رسول بھیجتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا جو نہ کھاتا پیتا اور نہ انسانی ضروریات اس کے اندر ہوتی، ہم اس انسان کو کیسے رسول مان لیں، انکار کر دیا انہوں نے. اور جو بات یہ کہتا ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو معبود برحق نہ جانو، تو یہ بات ہم نے اپنے آبا و اجداد سے بھی نہیں سنی، یہ نئی بات کہتا ہے. ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک پاگل آدمی ہے، یہ ایک شخص ہے بھی جنہ جنون ہے اس کے اندر، یہ مجنون ہے، انتظار کرو چند دن یہ سب اس کا دماغ چل گیا ہے، ساری قوم کے خلاف باپ دادے کے خلاف یہ بات کرتا ہے، تو چند دن انتظار کرو، یا ہوش آ جائے گا یا ختم ہو جائے گا. انہوں نے یہ نوح علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا، تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار میری مدد فرما، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا، میری ساری کوشش اور کاوش کو یہ بیکار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے اور یہ نئی بات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا، بڑے عرصے کے بعد، جیسا کہ دوسری جگہ تفصیلات موجود ہیں کہ بڑے عرصے 950 سال کے بعد، یعنی یہ سلسلہ ہوا، ہم نے وہی بھیجی کہ کشتی تیار کرو ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، جب ہمارا فیصلہ آئے گا اور تندور جوش مارے گا. تندور کے کئی معنی ہوتے ہیں، تندور خاص جس میں روٹی پکائی جاتی ہے، فارسی، عربی، پنجابی، مختلف زبانوں میں تندور ہی کہا جاتا ہے اس کو. وہ خاص تندور تھا، اس کو نشانی ٹھہرایا گیا تھا. بعض کہتے ہیں کہ وہ حضرت آدم اور حوا کے وقت سے کوئی تندور چلا آ رہا تھا، تو اس کو نشانی بنایا گیا. بعض تندور کا معنی سطح عرض بھی کرتے ہیں، سطح عرض سے جب پانی پھوٹے گا، یا کوئی خاص چشمہ تھا اس کو نشانی ٹھہرایا گیا تھا کہ اس سے جب پانی جوش سے پھوٹے گا تو اس وقت تم اس کشتی میں ہر ایک مختلف قسم کے جانوروں جوڑا جوڑا سب اس کے اندر رکھ دینا، ڈال دینا، اپنے گھر والوں کو بھی اس پر سوار کر دینا، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے کہ وہ نافرمان ہیں. ایک بیوی تھی اور ایک بچہ تھا. فرمایا میرے ساتھ خطاب نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، کیونکہ وہ یقیناً پانی کے اندر ڈبوئے جائیں گے اور عذاب کے اندر مبتلا ہو کر رہیں گے. ان کے بارے میں کوئی سفارش نہ کرنا. جب تم کشتی پر، تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں اہل ایمان اور آپ کے گھر والے، جب وہ سوار ہو جائیں تو خدا کی حمد بیان کرو، قل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین. بڑے عرصے تک تکلیفیں سہنے کے بعد جب کشتی پر قدم رکھو، پھر اللہ کی تعریف کرو کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ظالم قوم سے، جو ہر وقت تکلیفیں پہنچاتی تھی اور ایزائیں دیتی تھی، اللہ نے اس سے ہم کو بچا لیا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اللہ کے حکم کے مطابق سورہ ہود میں زیادہ تفصیلات موجود ہیں، کچھ باتیں زیادہ اور مفصل حضرت نوح علیہ السلام کی سورہ نوح کے اندر موجود ہیں اور دوسری سورتوں کے اندر. یہاں اجمالاً صرف دلائل توحید کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے فرمایا ہے، بعد میں دوسرے نبیوں کشتی میں سوار ہو گئے، وہ سارا واقعہ پیش آیا. پھر جب کشتی سے اترنے کا وقت آیا، ارشاد ہوا وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا. یہ منزلن بھی ہے اور منزلن بھی ہے. منزل ہو تو مصدر ہے. فرمایا کہ جب کشتی سے اترو تو یہ دعا کرو. چنانچہ در منصور والے مفسر قرآن امام جلال الدین سیوطی نے یہ روایت بیان کی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تو یہ دعا ان کی زبان سے اللہ کے حکم کے مطابق جاری ہو، اے پر میرے پروردگار اتار مجھ کو، اتارنا برکتوں والا، میں اتروں کشتی سے تو یہ میرے لیے اترنا یہ بابرکت ہو، تمام زندگی کی سہولتیں بھی میسر ہو جائیں اور نیکی بھی حاصل ہو جائے، جس میں تیری رضا ہو وہ باتیں ہم کو نصیب ہو جائیں. یہ منزلن ہے. اور منزل ہے تو مانے ٹھکانہ، اے میرے پروردگار مجھ کو اتارنا اچھے ٹھکانے. منزلن مبارک، ایسی جگہ جو برکتوں والی ہو، جہاں سہولتیں آسائشیں اور نیکی کے کام جہاں پر انسان کو نصیب ہوں، ایسے ٹھکانے پر اتارنا، تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. فرمایا یاد رکھو اس تمام واقعہ کے اندر اور ان تمام باتوں کے اندر نشانی ہے، اللہ تعالی کی توحید کی نشانی ہے. نوح علیہ السلام کی ساری کوشش اور کاوش